إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بندرا بدن جت جومرا سبحانه وتعالى إدن بلي نوي الله إدن جمسي نوي إدن نياغو الله يو يافو بكتو جمين دن بدا تن جمعي نلوم إدن نياغي الله يو الله سور إن يافو إن يو الله رين غورنا مي جمين رين الدين جمين يو الله رين من جدا موجفو يو الله سور من yo Allah dandu men e kala ko boni e nyaagi yurmeende kisal yo woni do ne laado alayhi salatu wassalam e se dum benni bandiraabe hande yawtere men yaata ko affaire ko yewite cogguuji walla jeeyguuji e ko wayno ganda hundeji ko yewite jere e on bangi ganda sariya ko wi hen sana ni ko wiyete jeeygu dum woni ko nangude hunde walla gossondiral hunde e sa wossondira mo woni jeeygu dokkam hunde be rukkuma hunde e dum woni ganda tay ko to sariya to eyi ko wossondirde jawdi ko honon dani walla nafooje ene anda ɗum ko hunde daguinde jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa ahalla llahu lbaya allah de dagni jeeygu hakkunde moon o harmini koko wiyete riba ƴewte men ɗiɗi capan jeeɗiɗe joyi suratul baqara kono kadi hadis ibrahima ga ibnu umar o wi annabiyu sal llah sallam wi ida tabaya arrajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jamia so yimɓe jeehi ha jeeyodiri hakkunde mun en goto e mabɓe foof ina jogui sumgo yani e kontinde yawtinde jeeygu walla ruttitade hen eyyi tanggue toɓe doriɗoɓe cuwa sertude taw en kaldi ha en kawri so goto e mabɓe nimsi yiɗi yaltude e jeeygu he walla gasi kay eyyi kono noon so jeeyi ha coori coggu taƴi ha gadi on certi on jeehi jaaha ɓooya garta sari woni ko jaɓata ko nden hunde kono dani bani adama sa yi allah dagniɗeɗo gueɗe gonnam ko ha aduna o weela ha yirwa wonno goto fof ne jogo hato jinde aɗa hato jine ko goɗɗo jogui tawa ana jogaki hono mum ɗum woni aɗan ko gossodiral wonno woni jeeygu e gonno hono lawol hono ɗum waɗirte hono keɓirta ko kaari jogui ko kanko neɓa kon joguiɗa ko e banggal yesso daguigu ɗum woni ko addi ganduɗa ko wiyete jeeygu eyyi sen nani jeeygu waɗi ganduɗa jokli mum ko tati tan eyyi ɗum woni ko piɓodirɗen en ceyodiri walla ko fiɓa e dow mum ko e siga o hono kaldirɗen ha ganduɗa jeeyodirɗen eyyi ko ɗum woni ganduɗa ɗeɗo gueɗe tati woni hen eyyi ko wayno anu ganduɗa codowo o walla jeeyowo o walla jeeyowo o wiyam biitu mi yeeyima ndeɗo hunde anne codowo mbiya mi jaaɓi mi soodi eyyi ko hono dani aha walla mbiya mi soodi ndeɗo hunde juuɗe ma mbiya aha anne kay mi yeeyima eyyi ɗum ɗo woni hankadi coɗɗum ɗo woni ko wiyete coggu o jeeyodiral ko goto mabɓe fo rokka goɗɗo ko haalde mum ko eyyi ɗum waɗi ko sari a wi ko wiyete jeeygu ko eyyi ina jeeya hen kadi sennude ɗum kadi ina yiiɗa wonno jomiraɗo wi wa ashhadu ida tabayatum ceenne so on jeeyodiri suratul baqara aya temedde ɗiɗi e capan jeetere e ɗiɗi ɓe mbi ko yamiro waɗa allah woni ɗo kono ndeɗo gonnam al amru lil istihbab ɗum ɗo ko yiiɗede gonnam waɗira kono jokku goɗɗo allah wi fa ina mina badukum badan tawi noon yoga e mum hoolima yoga hayso on ceennani ɗum noon wadde anne ko kolaɗa ko timmin hoolare nde faliu addi lladi utumina amanata temedde ɗiɗi e capan jeetati e tati suratul baqara ndega holli fiya ko ina yaaji so hawra so seennama kadi ɗum ɓuuri wadde ko siiri ko eyyi so seenna kadi batte ko jeeya coggodiral jeeygu no heewi ɗum kadi ganduɗa ko hunde nde allah newni sen ƴeewi kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi sodde puccu eggiyanke goɗɗo. Jooni noon annabi sallam wiyaɓe jaani rokkama mataw coggu waɗɗi puccugu noon kanko gorko omo abbi hen omo heeño, yimɓe woɓɓe gaare gona yeytade arabe coggu eggiyanke o. Eyyi ndeka ɓe ganda ndeka joni soɓe tinino wonde annabi soodi ɓe jeyritano ko puccu ngu, ndeka en paami feññinde sennude nde ɗum ko hunde yiiɗande. Kono dani sahabaɓe kadi ne jewodiranno hakkude mumen nder jeereji he, wiyata kala ne dokkuɗa mbuɗo coɗɗa hunde kay ma ceenne, kono noon ɗum noon kadi bandiraɓe, eggaka e tawa makko ɗeɗo gueɗe gueɗe ko ko hono mbaɗiraɗe. dani ko yewite banggal jeygu. Jeygu en mbiɗi mbiɗen sumgo woni hen tanke ɗon ɓe goni kanko coɗɗo e soɗɗo o e jeeyaɗo o, ewo eɓe jogui sumgo ɗon to ɓe certani, eyyi ɗon ɓe certani. Ewo ha joni coggu o hankkadi soɓe jiiɗi ɓe ɓennin ɗum, soɓe jiiɗi kadi ɓe dutta coggu o. Ɗum waɗi ko wiyete khiyar, ko sumgo ina waɗi gueɗe goɗɗe nan toon. Khiyarul majlis, nokku to gonɗen to jewodirɗo tawi goto men fo no ɗon en certani. Hadis ibn Umar o ko noon holli, annabijo wi al bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Yewodirɓe ɗiɗo ɓe jogui sumgo e ganda yawtinde jeego walla firtude, ɗum ɗon ɗo ɓe certani. Hadis ono to Bukhari e Muslim fo numéro 2012 to Bukhari, to Muslim to 1532. Kono dani bandiraɓe ina jeeya hen kadi ganda an o mbiyaɗo joni ewo mbeɗo sarɗi goɗɗo o nen khiyaru shard. Eyyi yimɓe ɗiɗo yeeyodirɓe cododir ɗo hunde ɓe mbadda hen lajal, yimɓeɗo sooda mi soodide, kono aha coggu o continirta tan o gasirta tan ko mi waɗa hen galɗo lajal, mi ƴeewa ko jeeyɗa kam go sono moƴƴi hakke lewru walla yontere mbeɗa jogo. Misal mum coɗaɗo mobile e juuɗe neɗɗo, mbiyawa mbeɗa joguide hakke 1 mois, mi ƴeewa mobile ngel mi wonda hen, somi tawi défaut ji hen komi gartirowo de. Eyyi ɗum noon sa wondi hen 1 mois o timmitanan kadi coggu yawti, eyyi tawi noon hankkadi a artirani. Ko honnani bandiraɓe, walla aha khiyar goɗɗo noon toon taw pour hulde ayibana e hunde ko coɗɗa ko. Joni noon ɗum ɗo ne wawi wontaw ayibana hen, ɗum ɗo mbeɗa nawa mi jogo mi ƴeewa. Eyyo tawi mi holla yimɓe anduɓe mécanique en walla ko nande hono ɓen, soɓe kolli hunde ne moƴƴi gasi, soɓe kolli noon ayibana hen. Ewa ɗum ɗon kay hankkadi somi jolama somi artiran tan hunde ma. Eyyi ɗum ɗo foof wiyete ko khiyar. E guel façon guel goɗɗo noon toon ganda e banggal sa sikkitima neɗɗo ko yeyma ko so moƴƴani, sa andi moƴƴani tan a artiran. Gati annabijo man hashana fa laysa minna, eyyi kala ganduɗa puntuɗo amen jeeya kay amen on. Hadis ne sahihi Muslim, e sa ƴeewi haɗa hadis battowo 101. Ko hon noon eɗen gandi ko wiyete bayi jeyodiral e coggu waɗi ko charɗi yeeji, eyyi charɗi yeeji ɗi ko ma beeleɗa an neɗɗo sodata koko weela, sodata koko yiiɗi, eyyi annen jeeyata koko jiɗɗa. Ko honnani ɗe fo ma wona weelu e hakkude mabɓe. Allah wi ya ayuha alladina amanu la taakulu amwalakum baynakum bil batili, woto ñamire jawɗele hakkude mon e dow mairas illa an takuna tijaratan an tara, sono taw ko julagude e dow weeli moon, eyyi taw goto moon fo na weela ko yeeyi ko eko soodi ko aybattowo. Nogas e jeenayyi suratu nnisa. Ko noon kadi annabijo haali hadis o innama al bay'u an tarad, sanani coggu kay ko dow weeli, neɗɗo kay forcetake ma sooda hunde walla forcetake ma yeeya hunde tan force. Sona taw ganduɗa salima wadde gueɗe janana tetta ko ise en gara tetta jawdi ma jeeya, sa salima yobde hono ñama ɗe gueɗe, ɗum dena sella. Kono noon kadi ganduɗa yimɓe yeeyodiroɓe o jeeyowo o taw ko neɗɗo kellifaɗo joom hakkille, neɗɗo pewɗo. eyyi so on yeeyi hunde joomum nayyi firtetake de, eyyi taw wona coggu cukel guel anda hay batte, walla ganduɗa neɗɗo mo ganduɗa mo neɗɗo mo timmani. eyyi gaɗa kadi an jeeyowo ina jeeya charɗi taw ko an jeeyi ko jeeyata ko, walla haysa jeeya jeyɗo o ne halfinma ne waɗe juuɗe ma, an woni wakil hunde nde ka dokkaɗo yamirore ya yeeyi hen, an woni kernaɗo e jeeygu he. eyyi ɗum ɗo kadi sa henni hen neɗɗo so yeeyi hankkadi gasi. wonno annabi sa sallam meɗen wiide goɗɗo la tabi'i ma laysa, woto yeeyi ka jeeya, woto yeeyi ka jogaki. eyyi ganduɗa neɗɗo yeeyata ko jeeya, yeeyata ko jogaki. tawi noon ko kalfinoɗa bitiki walla ɗum ɗo an wiya ya yenden hono anda addari hono place jeyɗo o ni. kadi ina jeeya charɗiyeji kadi ko yeeyete ko taw ko hunde dagguide, eɓe sellata neɗɗo ñamata defa ene yaaha ne yeeyo hunde ko dagaki, e ñamata koko defata koko dagui, ko wayno gueɗe ñameteɗe daguiɗe ɗe ne moƴƴi yeyde, walla ko yarate ko dagui ko ne moƴƴi yeyde, walla ko ɓornete ko dagui ko ne moƴƴi yeyde, walla ko waɗɗete ko dagui ko ne moƴƴi yeyde, walla gueɗe ganduɗa ko wayno boowe leydi en galleji nde ko nandi ɗum foof. eyyi ɗum ɗo foof ene moƴƴi yeyde. woni ko dagaki yeyde ko jeeya gueɗe karmuɗe walla karmuɗe naftorade, ko wayno yeyde dolo en. saɗa yeeya dolo a yeeyi ko harmi, a waɗi ko boni, a faggima fagguru bonɗu. yeyde mbaba ladde tewgirje en, ɗum waɗi ko harmi. eyyi yahoɓe yoɓe ne jeeya jiibaji en mbaɗi ko harmi, yeeyoɓe ganda gueɗe ɗe ñamitake no punta yimɓe waɗi ko booni, walla hayso kaɓirɗe ko yowite banggal ko waɗirte musique aji guitaruji en ko nande ɗe gueɗe bawɗe buubaji baranuji en, tawi ko ɗeɗo gueɗe jeeyata ɗum ne alatullahi wal maasifa, yeeyi ko harmi. Annabi sa sallam wi inna allaha harrama bay al hamre, o bi allah harmini yeyde sangara e dolo, allah harmini yeyde almayta jiiba wal khinzira tiwo mbaba ladde, ko noon kadi mbaba ladde allah harmini yeyde toruji estati ceete ɗiɗo nan jeyana harmi yeyde ɗum bandiraɓe. Hadis o ko muttafiqun alayhi to boukhari to ujunnaji ɗiɗi e temeɗiɗi e capantati e jeegom to muslim to ujunere temeɗi radiallahu anhuma. O wi annabijo wi inna allaha ida harrama ala qawmin akla cheyin harramas, kala ko allah harmini yimɓe hoto ñam o harmini hay jeeyi hunde mu ndeso yeeyama. On hadisna to ahmad to deftere annere ƴawa temeɗiɗi e capannayi e jeeɗiɗi, to abou daoud to raqam ujunnaji tati temenayi capan jeetati e jeetati, wa sahahu shuaibu l arnaud, sa ƴeewi ganduɗa deftere makko hachatul musnad ɗo omo haali hen haala ka bandiraɓe. ko hon noon kadi annabi sa sallam haɗi yeyde rawandu la yajuse bayi l kalb, hadis abi masoud o wi annabi naha rasulullah an samani l kalbi, eɓe annabijo haɗi ganduɗa yeyde ɓosaji dawaɗi ɗum ne harmi yeyetake. sa ƴeewi on hadis kadi ne sahihu l boukhari ujunere temeɗiɗi e ujunnaji ɗiɗi e temeɗiɗi e capantati e jeeyi, to muslim to ujunere temed joyi e capan jeegom e jeeɗiɗi. kono dani bandiraɓe ɗeɗo gueɗe ganduɗa ina jaage ɗe karmuɗe yeyde ko wiyete bayul gharar, yeeyu jeegu ganduɗa hunde nde laaɓani, eyyi gonno jeegu o woni hen ganduɗa hunde nde ganduɗa ko laaɓani ko furɗina hen, eyyi ko ganduɗa ɗe yeeya an o liɗɗi nder maayo taw sowa nangude ɗi, ɗum ina harmi. ko noon kadi jeeya diwri an hanayi dow weeyo an mbeɗa jogui fetela mbeɗa felloya diwri mbeɗa adda, ɗum no harmi yeyde sona keɓɗa. a yeeyata kosam gonɗam e nder yeesere ɗam sowa ɓirede taw, a yeeyata hunde wonde nder reedu mum taw aha, so naggam gueɗo jibini ngel ngel ko an walla gueloɓ yeeyetake ha jibini ande ko woni ɗon taw. kon dani bandiraɓe, kala ko woni reedu yumum yeeyetake ha yalta, walla aɗa yeeyo ganduɗa kulle ladde mbeɗa addanoyma lella walla kooba walla ganduɗa mbeɗa addanoma ɗe gueɗe fo sellata yeyde ha naggaɗe. annabi sa sallam haali e hadis keɓaraɗo ga abi hurayra naha an bayi l gharar, ɗum woni foof bayi l gharar wiyete eyyi ko jeeygu komte woni hen. o hadis ganduɗa sahih muslim ujunere temed joyi e sappo e tati bandiraɓe. sen ƴeewi kadi gueɗe goɗɗe nan toon saria haaɗi gueɗe goɗɗe nan toon hotoɗe en jeeyi, wonno ɗeɗo gueɗe sa yeeyiɗe moƴƴani ne addanma yeɓade ko ɓuuri ɗe ganduɗa himmude ko bandiraɓe. eyyi ɗum waɗi ganduɗa annabi sallam haaɗi yimɓe yeyde caggal nde noddinago ɗimmo waɗa ñande aljuma, tant que noddinago ɗimmo waɗama ñande aljuma hankkadi ala ko wodanma sona yaade juuloyde. jomiraɗo wi ya ayuha alladina amanu ida nudiya lissalati min yawmi aljumati fasau ila dicrillah, koni gonɗinɓe allah so noddinama ñande aljuma nde wonande julde juma nde jeehe heɗu yaade ganduɗa jeehe suuɗi allah to heɗu yaade hutbaji e julde fo gacce jeeygu allah haali ɗo wi gacce jeeygu on sa wadarul ba ƴewa e battowo jeena suratul juma. allah haaɗi oɗo waktu kay yeeyede hunde, so a yeeyi ɗon hunde sellata on saha. ko noon kadi aɗa yeeya neɗɗo gueɗe aɗa andi ɗeɗo gueɗe tigo wattade ko goofi allah, eyyi ko wayno aha aɗa jogui inab ma aɗa jogui régime ma aɗa yeeya ɗum ɗo kono mo jeeyata o so yeehi o haman ɗum watta hen sangara, ɗum ɗon no ganduɗa o adda fitina nder julɓe. jomiraɗo wino ko wata awanu alal birri wattaqwa, ballodiri dow ɗiggere kulol allah, woto ballodiri nder goofi ganduɗa dow goofi e janguji toñangguiji aya batto ɗiɗi suratul maida. ene jeeya ko harmi kadi an o julɗo garaɗa sooda e ganduɗa musidɗo ma yeytodiri e hunde an gara eyi wanne naata e jeeygu he. neɗɗo ara wima ɗo joni neɗɗo wiya ɗo no sooda nde ɗo hunde eyyi mbeɗa sooda ma nde ɗo hunde ujunere, tan mbiya argay an o he armi yeeyama ko ɓuuri ɗum famɗude ko mbeɗa jogui marchandise hono oɗo kono yettota ko ujunere nde aya naate jeeygu janano accanɓe kaldiɓe kawrani ɗum kay gasi, kono an aɗa naata nanna hunde koma hakkude yeeyodiroɓe. ɗum ɗon ina haɗa annabi sa sallam wi la yaɓɗo hay goto mon oɗo natto jeeyu hunduko mum e jeeygu musidɗo banɗum. sa ƴeewi boukhari hadis o ina toon ujunnaji ɗiɗi e temedere capan jeegom e joyyi, to muslim to hadis ona toon ujunere temennayyi e sappo e ɗiɗi. walla an ha jiyaɗo neɗɗo sooda hunde tan mbiya firto oɗo coggu ar wadda woto yeeyi oɗo muñmi sooda e ma ko ɓuuri ko rokkuma ko mi ɓeydanma pri he foof koko haɗa hadis ko ɓennuɗo o tan. ko noon kadi jeeyodiral banggal riba ɗum kadi ne harmi aha joni a wiyema ɗo hunde kono ɓeydanma hennde ɗo hunde, kon ɗan ɗe gueɗe foof ganduɗa ko yowite riba foof annabijo haaɗi nden hunde. o wi somi batti yewodirde ribaji on nangui noppi daabejo ɗon ndema hankkadi ɗum kilni ɗon on goppi tambande dina mon o allah wurta e mon koyera o ɓamtata ko yero ha ndutto ɗon e diina mon. ƴeew hadis mo ahmad deftere ɗimmere nogas e jeetati to abou dawoud to 1352 o sahhahu cheikh al albani to wonno silsilatul kono hadis kadi an o ngandanimo cooda hunde sottugol marchandise a suwa nadde junngo ma taw an aɗa yewyiyama goɗɗo. Annabijo haaɗi nden hunde banda annabi sa sallam so goto mon soodi ko ñamete woto yeey ɗum hawtama hunde nde taw annabi sa sallam ewo haaɗi kadi aha aɗa yaaha ewo ganda aɗa yeeyta hunde tawa suwa hay sodde nde tawa suwa hebde nde taw annabi sa sallam haaɗi ɗeɗo gueɗe foof wonno hulate hen koto goɗɗum nadde hen. Annabijo haaɗi kadi woto yeey ɓiɓɓe ma leɗɗe tawa ɓendani ahan mongoroje ma walla tamaroje ma ko wawi wonde hen foof tanke suwa ɓendude woto yeey aha indi ɗi aɗa yeeya aɗa guila dow to tawa ɓoggaka ɓendani annabi sallam haaɗi nden hunde. Ɗuy joni tawi allah haaɗi hunde kiisa yettoraki walla ɓendani walla boomare yene gueɗe he booni i joni noon an sa nangui musidɗo tawa nangui kalis musidɗo ma ñaami hon ɗum wayoyta annabi sa haaɗi ɗe gueɗe. Kono noon kadi masilaji goɗɗi nan toon ko yewite e banggal ha joni ganduɗa ewa ko yewite coggodiral jeeyodiral gueɗe kewɗe ganduɗa wonko haala hen jomira subhanahu wa taala awo holli gan ko dagani ko wiyete jeego harmini ko wiyete riba ko e nani saɗa yaaya hun tawa aɗa jogui taw kadi ko an jeeyi aɗa sella mbaɗa hen no jiɗirɗa ndani no saariya wirinda ni eyyi ɗum woni ko wiya hen bandiraɓe. Eyyi ko hon noon ganduɗa ina harmi kadi ganduɗa ano ganduɗa sa soodi hunde ewa rokku jawdi ko wiya ya addu ko woto heɓɗon aɗa yaaha aɗa dengui denguin aɗa yaatira caggal ɗeɗo gueɗe ko hunde harmude haɗande. Ko noon kadi ganduɗa bandiraɓe so yeeyi neɗɗo hunde kadi rokkumo ko soore ma ko woto wi aɗa mofta walla aɗa jogo kala ko booni hen ko an woni garanti ko an yoɓata eyyi ko yowitino hande yewtere min ko yewite banggal coggo jeeyodiral ɗum ɗo woni ko jinnoɗen joofade hen inchallah. Eɗen ñaagui allah yo allah rokku men faamuyo kawruɗen hen sawab fo moƴƴere allah mere kala kadi ko gofɗen hen jumɗen heɗen mbiya timmal ko allah woɗani aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah.